हमें रक्त के बारे में कैसे पता चला? नौवां भाग। अब आप इस डिब्बे को रक्त से भरे, एक बूंद रक्त ऐसे 50 डिब्बों को आसानी से भर पाएगा। ऐसे एक छोटे डिब्बे में लगभग 50 लाख लाल कोशिकाएं होगी। 1852 में यह आंकड़ा जर्मन वैज्ञानिक कार्ल फीरूट ने सुझाया। रक्त हमेशा लाल नहीं होता है, फेफड़ों से वापसी के बाद ही रक्त का रंग लाल होता है। फेफड़ों में रक्त हवा सोखता है, इस लाल रक्त को बाई वेंट्रिकल पूरे शरीर में पंप नहीं करती है। शरीर इस हवा का उपयोग करता है और वहाँ से वापस आने वाला रक्त गहरे नीले रंग का होता है। वहाँ से रक्त हृदय में वापस आता है और वहाँ से फेफड़ों में जाकर फिर लाल बनता है। इस तथ्य की 1669 में एक ब्रिटिश डॉक्टर रिचर्ड लोअर ने खोज की। आर्टरीज में बहने वाला खून हमेशा लाल होता है और उसे आर्टरियल ब्लड कहते हैं। इसके विपरीत वेंस में बहने वाले खून गहरे रंग का होता है और उसे वीनस ब्लड कहते हैं। अगर आपकी त्वचा गोरे रंग की हो तो आप अपनी हथेली के निचले हिस्से को देखें, आपको वहाँ सिराएं दिखाई देंगी जो वीनस रक्त को आपके हृदय तक वापस ले जा रही होंगी। आपको त्वचा के नीचे वो नीली रेखाओं जैसी दिखेंगी, उनमें रक्त बह रहा होगा पर वो लाल रक्त नहीं होगा। अगर आपकी त्वचा गहरे रंग की है या फिर आप बाहर सूरज की तेज धूप में काफ़ी देर बिताकर आए हैं तो फिर आपके हथेली के उल्टे हिस्से में यह शिराएं नहीं दिखेंगी। पुराने ज़माने में बहुत धनी लोग ही सूरज की धूप में खुद को बचा पाते थे, बाकी गरीब लोगों को दिन भर धूप में खेत खलिहानों में काम करना पड़ता था। तब सिर्फ यूरोप के धनी लोग जिनकी त्वचा गोरी थी और जो धूप से बचे रहते थे ही अपनी नीले शिराओं को देख पाते थे। इसीलिए उच्च वर्ग के धनवान लोगों को कभी कभी ब्लू ब्लड भी कहते हैं। अगर किसी दुर्घटना में कभी नस कट गई तो उसमें से कभी नीला खून नहीं निकलता था। कटी नस के बाहर आने वाला खून जैसे ही हवा के संपर्क में आता उसका रंग लाल हो जाता। हवा में वो क्या चीज़ थी जिससे खून लाल बनाता था? 1774 में एक ब्रिटिश रसायन शास्त्री जोजेफ प्रीस्टले ने एक नई गैस खोजी। इस गैस में आग बहुत तेज़ी से चमकते हुए जलती थी। अगर किसी बिना लपट वाले सुलगती हुई लकड़ी को इस गैस में लाया जाता तो वो धककर जलने लगती थी। 1778 में एक फ्रेंच रसायन शास्त्री आंटोइन लोरेंट लावाजे ने दिखाया कि हवा में दो अलग अलग गैसें होती है, उसमें से 1/5 भाग प्रीस्टले की गैस जिसे लावाजे ने ऑक्सीजन नाम दिया होता है, बाकी 4/5 हिस्सा नाइट्रोजन नाम की गैस का होता है। ऑक्सीजन रक्त के साथ मिलकर उसके चमकीला लाल बनाती है। आर्टरियल ब्लड ऑक्सीजनीकृत होता है। 1857 में एक जर्मन वैज्ञानिक जूलियस लोथर मेयर ने दिखाया कि ऑक्सीजन आमतौर पर रक्त के तरल भाग के नहीं मिलती है,